Det är poddtorsdag igen, närmare bestämt torsdagen den 15 september. Sommarvärmen hänger fortfarande i och man kan inte tro att hösten närmar sig. Hösten lär vi bli varse i sinom tid, det är dock ett som är säkert. Det är hur som helst dags för avsnitt 37 av allas er favoritpodd. Välkomna, nu kör vi! Fredrik, hur har din vecka varit? Det har varit en liten milstolpe i mitt underbara liv faktiskt, får jag säga. Jag tror man har förstått det, men du kommer att gå in lite närmare på det sedan om jag inte missar mig. Japp, det finns en liten trudelutt som Galenskaparna körde det som blev en riktig landsplåga. Du menar den Truck Driving Song? Nej, inte den. 24 meter lång. Nej, snarare man ska ha husvagn. Inte den där Sankt Sigfrids plan då? Alltså. Nej, inte synt heller. Nej, inte den heller. Nej, det hade varit någonting det med. Ja. Annars är den Wawrinskys plats väldigt bra med. Vad sa du? Den Wawrinskys plats är väldigt bra också. Är det så? Ja. Ja. Men det var inte det vi pratade om, hörde jag. Nej. Så är det så. Då tar vi Galenskaparnas repertoar nästa gång. Ja, precis. Ja. Yep. Nej, du hade skaffat vad, sa du? En husvagn. En husvagn. Ja. Ja. Ja, är du självmordsbenägen? Du började rätt ände, om jag säger så. För det är ju så, först har du tält, sen har du husvagn, sen har du husbil, va? Ja, precis. Ja. Så att, ja. Och Daniel, du skulle väl skaffa husbåt, var det inte så? Jag har för mig vi pratade om det. Ja, det gjorde vi faktiskt. Det var väl någon som kom med förslag om att jag skulle skaffa mig en husbåt till, ja, förra gången. Är inte men... det samma sak? Inte att, att komma med ett förslag och att jag ska göra det är inte samma sak, nej. Tyvärr. I så fall så har jag kommit med många förslag som många folk har glömt att göra. Ja. Ja, faktiskt. Så är det. Som exempelvis klippte sig, skaffade ett jobb och jag kommer med som förslag till en del, men de har varken klippt sig, skaffat sig jobb, så att vad ska man göra? Ja, jag vet inte. Hur har din vecka varit då, Daniel? Den har väl gått i... tre teckens vad heter det? Tre enhetens tecken. Det har jobbat, tränat, sovit och så repeat på det då. Sen har det ju varit en massa Apple också, men det kommer vi ta lite senare. Det är ungefär det jag har gjort, men alltså du pratar om värmen. Den här värmen, va. Den får gärna ta slut nu. Jag skojar inte. Nej, jag klarar inte av det längre. Snälla istid, kom. Vikingablodet, vet du. Jag säger bara det att när du någon gång i februari där skottar runt bilen som du kör med på jobbet. Min bil står i garaget runt i knähög snö och så, då kommer du att tänka, fan vad gött det var där i september när det var varmt och skönt. Ja, och det är precis så det ska vara. Man ska kunna tänka tillbaka på det. Inte sitta i det hela tiden. Förbannat. Ja. Du vet, det är alltså så jävla... I mitt jobb, där jag håller på... Du vet, normalt sett när man håller på grejer, ja, det kommer en liten svettpärla i pannan och så vidare då, va? Känner man att det börjar bli lite varmt. Funkar inte för mig längre. Så jag funkar inte så. Jag står där och grejar. Helt plötsligt så börjar det liksom droppa och det blir blött över. Vad fan är... Och så tittar man. Det är ju jag. Jag är pisser. Jag har inte ens känt att jag blivit svettig utan är bara helt... Det är ungefär som om de har kastat vatten på mig. Ja. Under kläderna, för kläderna har inte hunnit bli blöta ännu. Så att, nej. Tycker det inte värsta, om det. Det värsta, alltså, det, är mitt, det värsta är ju att kexchokladen smälter. Ja, håller med dig. Det är för jävligt. Kristoffer? Ja. Hur har din vecka varit? Jag tänker fråga mig hur min vecka var, men den kan vi hoppa över. Har du haft en vecka? Ja, jag hade en jag med. Ja, men kan inte du berätta hur den var då? Det är inte mycket att skryta med egentligen. Det var en riktigt, om man säger till aktiviteter och tid och så, en riktig helvetesvecka. Det har varit mycket den här veckan. I måndags så var det jobb och sen så skulle jag till Karlsborg och bada med lilltösen efter jobbet. Hon skrek från början till slut, så det var ju givande. I tisdags så var det jobb och efter det var det APT. Och när APT var slut jag åkte hem, då skulle min fru iväg på kvälls-APT på sitt jobb, så vi möttes typ i dörren och sen kom inte hon hem för en läggdags. Onsdags, ska vi säga, det var föräldramöte med den stora tösen, hennes skola. Torsdags, idag alltså, så ja, var det konståkning för stora tösen i ishallen då, efter man hade jobbat klart. Och nu är det poddinspelning. Så man säger att det har varit fullt ös den här veckan. Riktigt fullspäckat. Det är synd om dig. Nej, det sa jag inte. När du har den tonen så vet jag att du inte menar det ändå. Jag menar okay, allt jag säger någon gång. Någon gång, ja. Ja. Jag ska bara säga det. Alltså att, jag har ju ja, mer eller mindre precis kommit hem. Jag slutade jobba klockan 6 och var hemma 6:30 var jag väl hemma. Slängde i mig lite mat, gjorde det man ska göra, duscha och så vidare. Så att nu sitter jag här. Så att jag är väl inte riktigt i mina sinnesfulla bruk, får jag säga. Så att kommer en extra dum kommentar så har jag reserverat mig för det just nu. Ja, du... Jag gillar när du är lite avslagen. Ja, tack. Vi kan förvänta oss många extra dumma kommentarer idag, om andra ord. För nu har han garderat sig och skaffat en form av alibi eller något för det. Det här kan bli intressant. Vi får väl se. Det kan ju faktiskt det. Det ja, eller det, inte. Det var försnack. Okej. Okay. Pling! Vidare. Ska vi ta en titt på ämnena? Ja. Ja. De ja, kategorierna är de vanliga. Under teknik så står det media i husvagn. Yeah! iPhone-sagan fortsätter. Veckans app är ingen app i egentlig bemärkelse, utan ett operativsystem, närmare bestämt iOS 10. I kategorin film, tv och musik så har vi som brukligt är veckans filmtips igen. Den här veckan handlar det om London Has Fallen. Kommer också göra en återkoppling till serien Episodes som Daniel talade om förra veckan. Och även att karaktären Harley Quinn från Suicide Squad ska få en egen film. Under kategorin träning så har vi styrketräningsintervaller på schemat. Mat har vi också, och den här veckan har vi en veckans rätt. Och det är skaldjurssoppa med äkta fusk. Det låter, vad det innebär. Det där fusket låter annars extra gott. Ja, extra fusk. Fusk är goda grejer. Ja. Annat. Den kategorin är tom, men man vet ju aldrig vad som dyker upp i den medan vi spelar in. Precis. Ja. Men då kastar vi oss raskt in i teknikens värld och vi börjar med media i husvagn. Ja! Är det Fredrik där? Nu tar jag över, jag tar befälet. Jag är kapten. Jo, det är ju nämligen så att vi har ju beställt en husvagn som vi väntar på. Den ska väl levereras i vad fan blir det nu då? April-maj någon gång där. Så är lagom till säsongen sätter igång helt enkelt. Ja, precis. Och vi kommer ju köpa en tv till den naturligtvis. Och det sitter en en CD-radio med blåtand i. Det är ju det enda som sitter egentligen, som man kan lyssna på det på CD eller radio. Eller streama musik då. Men jag har ju en dotter på 8 år. Hon kommer fylla 9 när vi drar ut med vagnen. Och det är klart att hon vill kolla lite på TV. Nu har vi ju en iPad naturligtvis. Men jag tänkte diskutera med lite bara. Var ska man göra med filmer och sånt, barnfilmer till exempel? Ska man ha med dator, kommer jag ju ha med mig. Jag kan ha med en extern hårddisk. Köper man filmer och så på iTunes, det tar ju sån jävla plats. Det är ju 4-5 gig per film typ. Jag säger bara VHS. Ja, eller hur? Eller hur? Eller om du vill gå The Limit Out Betamax, va? Det är top of the line. Mm. TV kommer att ha inbyggd DVD. Vad tror du om det, Kristoffer? Ja, om du kan bränna själv och så är det ju ganska smidigt egentligen. Om du har den här kompisen på internet som kan förse dig med filmer i komprimerade format, så kan man ju få plats med en hel del sånt på en skiva. Det kommer ju om även man vara... kan kompromissa lite med kvalitet och så. Det är ju även som man kan stoppa in en USB-sticka och såna här grejer. Vad jag kör nu annars, det är ju Viaplay. Ja. Och deras offline-tjänst när vi ska iväg med bilen eller åka någonstans. Och då tankar man ju hem grejerna direkt till en iPad till exempel. Okej, tar de stor en plats? Dator också, och så kan man spela upp det även om man inte har internetanslutning. Ja, det är ju skit. Kan man skicka den till typ en Apple TV och så när det är offline? Jag tror det... Men det kan du väl... Ja, det måste du kunna. Jag har inte provat, men paddan kan ju prata med Apple TV, så det är inga problem. Nej. Men nu ska jag inte säga att det är så, men har du via Play på Apple TV så borde du väl kunna köra ner det offline där också? Ja. Sen har ju inte en Apple TV så där jättemycket lagringsutrymme. Nej, vad fan har den för minne? Jag tror det är 4 eller 8 gig bara, något sånt där. Det är inte mycket. Men den har ju... Har den USB-port? Nej. Inte min gamla puck i alla fall. Nej, jag har ju den nya. Ja, det är klart. Fyran. Det är klart. Ja. Har du en DVD-spelare i husvagnen, så är det väl bara att packa en stor jävla kasse med skivor. Och precis. Åka. Det är väl det jag tänker. Eller så går du till videobutiken och så hyr du Moviebox. Ja. Vad fan, vad är det? Ska du lägga det tidigt idag, Daniel? Precis vad jag satt och tänkte. Ja. Varför tror du det? Nej, men det, jag är ju lite tekniknörd och så också. Och det ska vara bekvämt. Alltså, jag är ju inte så där mycket för det där med DVD och sånt egentligen. Jag vill ju köra... Nej, men alltså en väldigt enkel lösning, det är ju det att du har din telefon eller din iPad med ganska mycket lagringsutrymme, så kör du bara via en Chromecast. Mm. Där har du en väldigt enkel lösning. Ja, precis. Och då har du liksom, där skulle du väl kanske till och med kunna köra det om du har en bärbar dator, köra det där igenom också till en Chromecast, så att då kan du få med dig ganska hur mycket film du vill egentligen, och musik och så vidare. Ja. Och jag menar, en Chromecast, den tar ju inte någon större... Den tar en HDMI-kontakt och USB. Ja, precis. Ja, jag har ju faktiskt... Jag har ju en Chromecast liggande så här också. Mm. Så att det var nog... Hade jag nog gjort faktiskt, om vi nu ska bli lite allvarliga då. Så hade jag nog köpt. Jag har ju försökt med det hela tiden här. Var lite allvarlig, seriös. Jaha. Ja. Ja, men det är väl just det här. Jag tycker det här Viaplay verkar ju jävligt intressant, får jag säga. Och just det offline. Ja, det är ju de enda som har det idag. Ja. Sen, som sagt, jag har ju aldrig provat det själv, men Kristoffer har ju. Mm. Netflix har ju annonserat att de också ska komma med en offline-tjänst, eller ett offline-mode till den tjänsten de levererar idag. Men jag har inte hört någonting om när det här kommer att fungera. Men det är möjligt att även Netflix funkar i april nästa år. Ja, det kan du göra. Vet du, Peter, ungefär hur mycket plats det tar upp om du drar ner en film till... Det beror på, på Netflix och sådär. Så kan du, nej, det är om iTunes, vet du. Kan du välja vilken upplösning du vill ha? Ja. Om man hyr och så därifrån. Ja, det vet jag. Jag tänkte mest på Viaplay. Jag tror att det är liknande på Netflix. Så att du kan ställa in vilken upplösning du vill ha när du tittar. Ja, jag tänkte på Viaplay. Det har jag inte kollat upp. Nej. På Viaplay. Men det är nog samma där, att det beror på vilken upplösning du drar ner den i. Ja, men det, jag försöker dra mig till minnes hur stora de filerna är som jag har laddat ner. De har inte varit så kopiöst stora, tror jag, att det är ett par gig eller något. Ja. Yes. De ligger ju komprimerade säkert, så att det är väl som en... som sagt, antingen en AVI-film eller en DVD-film, beroende på vad man nu har för upplösning, som sagt var. Så att jag skulle tippa på det. Hyr man film på iTunes i HD-upplösning, så ligger de filerna som regel på 4,4 gig. Ja, precis. Och det är top-notch från genom iTunes. Då är det så bra som det kan bli därifrån. Mina pojkar blir ju helt vansinniga, vet du. Jag köpte ju Star Wars-filmerna på iTunes. Och så skulle ju de bli vansinniga för det. Förlåt? De borde väl bara jubla av glädje, eller? Ja, fast de vill ju kolla på dem i sina telefoner. Och det är inte så lätt när man ska dra ner 4 gig där, vet du, i en 16 gigs iPhone. Det tar lite plats, gör det. Så de satt ju och raderade foton och videosar och grejer och försökte få igång det här. Men nu behöver de inte köpa det, för alla filmerna finns ju på Viaplay. Ja, precis. Ja. Om man nu vill ladda ner dem där igenom då. Ja, men vi har ju det här familjedelning. Det tycker jag funkar jävligt smidigt. Det försökte jag få igång här hemma, men jag fick ju liksom kravallerna mot mig, va? Kravaller, det ja visst, bara en sån sak som att jag råkar ju lägga in inte föräldrakontroll, men just det, kontroll på köpappar, för att det går ju via mitt kort, som att det är det som ligger in, om det jag ligger som första person, så att säga. Precis. Då vill ju inte att jag och ungarna ska springa och köpa massa appar stup i kvarten och så. Nej, liksom tumma kortet då. Och där, bara där gick det ju hus i helvete, så att säga. Det, ja. Bara det att man var tvungen att bli godkänna även vad heter det, gratisappar. Jajamän. Så att det tycktes inte om. Nej, det var ingen som skulle ha det här. När de fyller 18 sen så försvinner den spärren. Då kan du inte sätta att det ska kollas, eller att du vill ha en att du ska godkänna. Jo, men det är liksom 3 år kvar tills dess. Han är bara 15, va? Ja, men jag märkte det med min grabb när han fyllde 18. Det försvann ju där, vet du. Så jag får ju sparka ut han helt enkelt. Ja, sätter du ett sånt. Men jag vet ju inte vad det är för bank. Men Swedbank har ju sådana här virtuella kort man kan göra. Okej. Okay. Så sätter man ett sånt på 1 krona eller något bara. Så när det är färdigt så är det ju färdigt, va? Ja. Så kan man inte köpa mer. Nej. Ja, det var det. Ja. Tack för ingenting, grabbar, men... det var så lite. Att vi kunde nästan hjälpa till. Ja, det blir nog bra. Det blir det säkert. Ja, men det var ju de tankegångar du hade haft själv också, förstår jag. Ja, precis. Så det handlar ju bara om att bestämma sig för någonting och så köra på det. Ja, precis. Men som sagt, med tanke på att det är en husvagn, grejerna står... En Chromecast, det tar ingen plats heller. Nej. Den sitter ju fast i tvn, så att säga. Så att det är vad jag skulle rekommendera. Fräscht. Ja. Vidare. Daniel. Yes. Daniel ville prata om iPhone, vad jag förstår. Ja. Är det någon av er som har beställt en ny iPhone 7 ännu? Bara du, så vet jag vet. Ja. Och vet ni vad? Nu kan ni inte beställa någon. För nu är de slutsålda allihopa. Japp. Yes, så att bara en sån sak. Det är ju så att jag skrev ett litet inlägg på min blogg igår. Där jag då rättfärdigar, ursäktar min fortsatta framfart med Apple och iPhone och Mac. Anledningen till att jag gjorde det här, det är ju för att jag har ju då utav mina vänner och bekanta ifrågasatts. De har förundrat och de har klagat och hånat mitt val av att gå över till iPhone. Och de som känner mig har hört mig raljera och prisa över öppna standarder, Android och Linux och allt annat som inte är proprietärt. Så kommer ju då frågan, hur kommer det sig då att jag kan fortsätta? Jag menar, jag skaffar den här telefonen för att leva som jag lär. Hur ska jag kunna tracka? Det undrar jag med, och hur kommer det sig att du inte skäms ögonen ur dig för alla år när du har sågat och dissat allting som Apple står för och hyllat Android och dumförklarat alla som någonsin har använt iPhone och andra Apple-produkter? Mm, men ja. Riktigt så illa. Jag har ju aldrig sagt att det är en dålig produkt, alltså att den är dålig på något sätt. Jag har bara sagt att folk som använder dem är dåliga, men det är något helt annat. Nej, det är det inte. Jo. I alla fall så har jag då bestämt mig för att fortsätta på det här iPhone-spåret som jag har tagit mig in på. Och beställt en, förbeställt heter det till och med, en iPhone 7 Plus. Det är faktiskt ganska enkelt. Jag är vad det man kan på engelska kalla för en early adopter, eller som vi på svenska brukar säga, teknikkåt. Och det är ju så att jag vill ju ha det senaste, det nyaste och det bästa. Det vill jag ha. Och då är det så att, och köra en Android, visst, jag kan köpa en ny Android varje vecka och få det senaste och bästa och tuffaste man kan ha. Men operativsystemsmässigt så kan jag inte få det. Det finns ingen som gör det Apple gör idag och uppdaterar stort sett alla telefoner de har på ett bräde, bara rakt av. Bara kolla en sån sak, jag har en Nexus 6 liggande så här hemma. Det är idag, kan det vara 20-22 dagar sedan Android 7 Nougat släpptes. Min Nexus 6 har fortfarande inte fått Nougat. Oh, fan. Och igår så kom det bekräftelser ifrån Google att det kommer ta ett par veckor till innan Nexus 6 får den. Säg den som har, min Nexus 6 är från 2014. Säg den som har en iPhone som är från 2014 eller framåt som inte idag kan installera den absolut senaste iOS 10 på den. Det finns ingen. Du kan sitta... Det är dagens sanning. Och det var samma dag som de släppte det, så kunde alla som hade minst, ja, jag kan säkert tidigare telefon också, sätta sig ner och börja pilla ett helt nytt operativsystem om de ville det. Och det är av den anledningen som jag känner att jag flyttar till Apple. Jag är bekväm. Jag är trött på att vänta. Jag är trött på att överhuvudtaget kanske behöva vänta på att aldrig få det. Det finns de som idag sitter med en Android-telefon som har... Ja, vad ska vi säga? Alltså det var en... Lollipop. Ja, precis. Och då var det en topptelefon när den kom. De sitter och väntar på att de ska få Marshmallow. Alltså förra versionen. De har inte fått den ännu. Och nu har den nyare version kommit. Vem vill ha Marshmallow när det kommer den nyare version? Du vill ju ha det nyaste hela tiden. Självklart. Och det finns de som aldrig kommer få det. Bara för att de råkade köpa fel märke på telefonen. Samsung. Nej, men det, så ser det ut lite nu med min stora tös telefon nu. Den kör ju Marshmallow. Ja. Men när jag gick in och kollade nu på Sonys hemsida så kunde de inte uppge när eller hur eller någonting nästa version av Android skulle vara tillgänglig för den här enheten. Det stod att den skulle komma, men det stod inte när. Nej, precis. Det är ju också rätt oschysst. Om den nu har funnits i några veckor så borde de ju ha en prognos på när den kan tänkas finnas tillgänglig för Sonys enheter. Mm, ja, precis. Men det är ju det här jag pratade med just nu då. Att visst, jag kan sitta där och vänta, men det vill jag inte. Och detsamma gäller ju faktiskt exempelvis Linux och Ubuntu. Nu ska vi se, vad har vi? Nästa månad så kommer en ny version av Ubuntu. Ubuntu 16.10. Den absolut senaste. Men Gnome, som är en fönsterhanterare i Ubuntu, den kommer du inte kunna ha den senaste versionen utav. Den kommer inte med, för den släpps efteråt. Får du köra Unity då, eller? Ja, visst. Vill du ha den absolut senaste versionen av Gnome, så får du liksom försöka trixa in den på ett annat sätt, eller vänta och kanske inte få helt fulla stödet för den ändå. Nej. Och, alltså, jag orkar inte. Jag har tröttnat på vänta. Ja, du mår dåligt, gör du. Men nej. Du mår dåligt. Hur var det, Fredrik? Ja, okej, jag mår dåligt. Det är så fruktansvärt. Men Fredrik, du skulle vänta till april innan du får din husvagn, var det inte så? Jo. Jag tycker du hanterar din väntan mycket bättre än vad brorsan gör. Ja. Men jag verkar mycket lugnare och mer sansad. Jag har ju ingen befintlig husvagn som ska uppgraderas, så... Ja, men jag har ju redan uppgraderat min befintliga telefon. Ja. Som jag nu ska göra mig av med för att jag ska få en ny. Ja. Om 67 veckor. Just det. Ja. Det var ju det. Det var ju väntan det. Där med. Herregud, den är olidlig. Får osökt att tänka på Tom Pettys klassiska "The waiting is the hardest part". Ja. Mm. Men när vi ändå är inne på ämnet, Kristoffer. Du, eller rättare sagt, Fredrik och jag, vi har ju kört iOS 10 ett tag. Vi har ju kört beta-versionerna där. Mm. Så när vi körde in Golden Edition förra veckan, så hade vi redan det absolut senaste. Men du gjorde det nu denna veckan när den kom, när jag råkade påminna dig om det. Ja, du skickade ett meddelande till mig och sa att kör nu liksom. Så det gjorde jag faktiskt. Jag såg fram emot det. Det är kul att ladda ner en ny version av iOS. För det blir nästan lite som att få en ny telefon. Med alla nya funktioner och grejer. Ofta kan jag tycka att skillnaden mellan att byta hårdvara är inte lika stor som skillnaden blir när man faktiskt byter mjukvaran i telefonen. Så att det är spännande att upptäcka vad som finns i och så. Och jag måste säga att det finns ju en del roligt i iOS 10. En del uppdaterade gränssnitt, förskönade prylar överlag, nya funktioner. Jo då, jag har suttit och mixtrat lite, men jag har inte ägnat någon massa tid till det. Jag har ju, som ni hörde i början av programmet, haft rätt mycket att göra ändå. Mm. Men jag har märkt att det finns en del skojiga grejer i meddelanden till exempel. Nu kan man rita egna bilder och skicka iväg till folk. Massa annat skoj finns där också. Så nu kan man rita ett hjärta alldeles på fri hand och skicka till den man älskar. Tycker jag är lite smått romantiskt och kul dessutom. Det kan bli riktigt snyggt. Har du fått några ballonger eller fyrverkerier i meddelande nu då? Ja, det är de jag menar. Och där kan man trycka på grejer som finns förinställningar beroende på hur man trycker med fingrarna. Eller så kan man rita själv på fri hand och så. Det här tycker jag är roligt. Frågan är hur länge man kommer att fortsätta hålla på med det, men just nu är det kul. Ja, men det är nyhetens behåll, brukar det väl heta. Något annat roligt att upptäcka? Vad säger du, säger du? Något annat kul som du har upptäckt som du... Det går ju lättare att organisera foton och sånt nu. Det finns en hel del gott som jag ska sätta mig in i lite bättre. Däremot så finns det saker som jag irriterar mig på också. Irriterar mig något så in i helvete, kan jag säga. Och det är när jag ska in i telefonen. Okay. Förr var det bara så att man tryckte på hemknappen och så vaknade telefonen, och så höll jag kvar tummen på knappen och så låste den upp sig. Men nu vill telefonen att jag ska trycka en gång till på knappen. Först väcker den med någon av de två knapparna som är tillgängliga. Och sedan står det tryck på hemknappen för att öppna telefonen. Ja. Det behövde man inte göra tidigare, då räckte det att bara hålla tummen där. Och nu blir det att jag trycker, eller så håller jag inne för länge och så startar Siri och så hör man: vad kan jag hjälpa dig med? Men håll för fan käft, jag vill bara öppna telefonen. Ja. Det där händer hela tiden när jag ska öppna den, och jag börjar bli jävligt lack på det. Alltså. Ja, men det där går att stänga av så att det blir som det var tidigare. Hur gör man då? Snälla, berätta för mig. Ja, Ska vi se här. Men jag sitter... min funkar, alltså om jag håller tummen på och så trycker en gång snabbt och håller kvar tummen, då öppnas min telefon. Trycker jag däremot för snabbt och släpper tummen. Mm. Jag bara trycker, så kommer du till låsskärmen och så får vi den ha kod eller... Tryck på hemknapp. Och där hamnar jag ju titt som tätt också. Ja. Precis. Men om så jag bara, håller kvar tummen. Ja, men undrar jag, varför ska man trycka en gång till efter att man har väckt telefonen och satt tummen på fingeravtrycksläsaren? Det är för att du bara ska se klockan och det är lite snabbt där. Ja, men då kan jag ju trycka på knappen på sidan när jag väcker den, så stannar jag kvar där. Jo, men det har även med den här nya funktionen att om du inte har märkt det så vaknar skärmen när du lyfter telefonen. Det har jag stängt av. Har du stängt av det? Ja. Och det är ju för att det är en funktion för att du ska kunna se dina notiser och klockor och så vidare utan att starta telefonen först, utan att trycka på någonting. Och därför har de gjort att du är tvungen att trycka två gånger. Ja, min teori är ju inte lika sofistikerad, för min teori är att Apple vill att vi ska trycka som fan på den här jävla hemknappen, för det är den som brukar ge upp. Och då måste vi gå och köpa en ny telefon förr än om vi inte hade tryckt så ofta på hemknappen. Ja, men Kristoffer, ja. Sjuan har ingen sån, där är den haptisk eller vad fan det heter. Mm, det är ju ingen riktig knapp så att säga. Ingen riktig knapp, nej. Nej, men de vill att vi ska skaffa en sån istället för den här gamla nu som är fysiska knappar på. Det är så det. Så är det. Tänkte jag, men det är en konspiration på hög nivå. Jag tror att du är lite för snabb med tummen där bara. Ja, jag tror att jag bara är lite irriterad över att den inte fungerar som den gjorde förut. Ja, just i det hänseendet, så att jag letar efter någon att vara förbannad på. Ja. Och då låter du det gå ut över... Över Apple, Över Apple och hemknappen helt enkelt. Har du provat... ska vi se, vad heter det nu då? Har du provat Night Shift? Ja, den har jag kört ett tag. Ja. Det tog ett tag att vänja sig. Ja, men när man väl har gjort det så är det väldigt smutt faktiskt, måste jag säga. Eller vad säger du själv? Ja, det är det att det blir gult typ. Ja, precis. Ja, jättebra. Jag gillar ju klockan. Ja. Med larmet och det här väckning och det där tycker jag är fräckt. Läggdags. Ja, precis. Läggdags, ja. Den gillar jag. Ja, den använder jag med. Just nu, jag sitter där och försöker hitta den här inställningen och stänga av det här, eller... Behöver man slå på någonstans för att den ska vakna när man lyfter upp den? Ja. Det är visning... håll upp för att väcka. Visning och ljusstyrka har du en knapp där. Ja, håll precis upp för där, ja. Ja, jag kan grota bland de grejerna så är de, för det kanske kan vara kul att testa. Visning där. Mm. Men sen finns det ju då, som jag tyvärr inte kan hitta just nu, en inställning för att ändra det här och få den som den var innan. Men jag gillar den här nya funktionen på hemknappen. Ja, nu har jag kollat på det sen. Mm. Jo, det tar lite stund att vänja sig, men när man har gjort det så tycker jag det är mycket bättre. Då kan man ju trycka och så får... Nej, jag räcker att jag trycker en gång. Ja, samma här. Nej. Ja, det är bara mig den jävla som helt enkelt. Ja, helt enkelt. Det måste vara så. Eller så är det att du har en iPhone 6 och inte en 6S. De ser väl, de, hårdvarumässigt, när det kommer till hemknappen så borde de väl fungera på åtminstone snarlika sätt. Ja, den är en halv millisekund snabbare, vet du. Ja. Det kan vara så faktiskt att det är hastigheten som gör skillnaden. Ja, kan faktiskt vara. Ja, det var det om det. Mm. Ja, men jag ska kolla på de här grejerna ni föreslog. Ska jag se om jag blir mer nöjd med hur den fungerar i iOS 10 sedan. Ja. Ska vi gå vidare till film, tv, musik? Kan vi? Ja, vi lutar oss tillbaka. Vi. Och då blir det jag som kommer pladdra på en himla massa. You go, girl! Veckans... Ja, girl! Luta dig tillbaka, öppna en pilsner, ta det lite lugnt. Vi börjar med veckans filmtips som idag är filmen London Has Fallen. Och jag börjar med en liten resumé av handlingen. Storbritanniens premiärminister dör och västvärldens alla stora ledare vallfärdar till London för att delta vid premiärministerns begravning. Detta visar sig vara ett ypperligt tillfälle för en terroristorganisation att slå ett dräpande slag mot hela västvärlden. Ett välkoreograferat attentat sätter snabbt hela London ur spel och nationsledare mördas på löpande band i samma takt som flera av Londons mest kända landmärken raseras. Mitt i förödelsen finns den amerikanska Secret Service-agenten slash livvakten Mike Banning. När världens ledare dör som flugor håller sig USAs president vid liv med hjälp av denne sin trogne och grymt kompetente livvakt. Inga andra statsöverhuvuden verkar ha någon som helst chans mot terroristerna. Men de är ju inte amerikaner och de har ju inte någon egen Mike Banning som kan rädda deras blekfeta arslen i tid och otid. Bannings uppdrag i filmen är att hålla presidenten vid liv, föra honom i säkerhet och helst överleva själv också. Så att han kan återvända hem till USA där hans gravida fru väntar på honom. Och det är lättare sagt än gjort. London Has Fallen är en fristående fortsättning på Olympus Has Fallen från 2013. Där är det vita huset som belägras av terrorister. Upplägget är snarlikt även den här gången, fast nu är det London som belägras av likaledes ondsinta terrorister. I rolllistan finner vi återigen Gerard Butler som livvakten Mike Banning. Aaron Eckhart spelar USAs president Benjamin Asher. Och Morgan Freeman gör rollen som vicepresident Alan Trumbull. Jag tyckte att London Has Fallen var en spännande film som trots att den är rejält överdriven på många ställen är riktigt underhållande. Det finns många häftiga actionscener i filmen och våldet är inte lika tamt och fjantigt som det annars ofta är i den här typen av filmer anno 2016. Här har man inte kompromissat med åldersgränserna utan helt enkelt gjort en actionfilm som riktar sig till den vuxna publiken. I USA gav MPAA filmen R-rating med motiveringen grovt våld och grovt språk genom hela filmen. I Sverige fick filmen 15-årsgräns på bio. Efter 90-talet har det varit ganska ont om actionfilmer som inte eftersträvar 11-årsgräns och som därmed då kompromissar med innehållet för att få nå ut till den bredare biopubliken. Därför så tycker jag det är lite uppfriskande med London Has Fallen som får mig att minnas hur actionfilmer gjordes på den tid när det verkligen begav sig. Alltså i slutet av 80-talet och första halvan av 90-talet. Så i egenskap av actionfilm som sneglar tillbaka på 80- och 90-talets actionfilmer, de vi minns som till exempel Die Hard från 1988 och Under belägring från 1992, så är London Has Fallen en underhållande film som levererar just action. En del scener är också riktigt grova och Banning tycks vara sjukligt besatt av att plåga och döda alla människor som inte delar hans åsikter och värderingar. Det finns speciellt en scen som sticker ut extra mycket. Det är så att Banning och president Asher befinner sig på flykt i en tunnelbanestation när en grupp terrorister hinner ifatt dem. Banning dödar dem naturligtvis, men en av terroristerna lever fortfarande när Banning kommer fram till honom och Banning torterar honom till döds med en kniv. När presidenten frågar Banning om det där verkligen var nödvändigt så svarar Matthew Banning helt kort och kallt: nej, det var det inte. Hela scenen, och i synnerhet den där repliken, är så överdriven att jag inte kunde låta bli att skratta när jag såg den. Jag är dock ganska säker på att det inte var det som var själva syftet med den scenen. London Has Fallen har en del underhållningskvalitet, men det finns även en del saker som jag stör mig på. Och här är några. Alla amerikaner i filmen är stenhårda actiontyper. Till och med presidenten som dödar terroristerna med nästan samma iver och hängivenhet som livvakten Banning. MI6 och SAS, alltså brittiska insatsstyrkan, som ska vara ett av de hårdaste förbanden i världen, framstår som oorganiserade, virriga och inkompetenta. Samt i behov av Bannings ledning för att klara ens de enklaste uppgifter. Amerikaner är bäst, hårdast och ett föredöme för världen. Britter och europeer i allmänhet har mycket att lära av amerikanerna och alla som kommer från någon annan del av världen än Amerika och Europa är terrorister till lika kanonmat. Alla våra rasfördomar är därmed cementerade i den här filmen. Så tänk vad lätt det är att kategorisera människor på film. London Has Fallen är en flaggviftande USA-romantiserande film som får mig att vilja kräkas emellanåt. Inte ens Clint Eastwoods American Sniper levererar en motsvarande dos av USA-romantik. Det blir nästan pinsamt i en del scener. Dessutom är det intressant, för att inte säga motsägelsefullt, att skotten gör att Butler till ens personifierar den amerikanska patriotismen. Men vad fan, killen är för fan skotte! Ja, vidare så väcker det stereotypa mansidealet och de platta karaktärerna en viss irritation. Mike Banning-karaktären är så överdriven att den närmast kan liknas vid en karikatyr snarare än ett porträtt. Ingen verklig människa kan vara så macho, inte ens i närheten. Detsamma kan sägas om president Asher, som när han har blivit varm i kläderna mest liknar en mördarmaskin. Det finns heller inte något som balanserar upp dessa karaktärer, speglar dem eller ger dem något som helst djup. Ytterligare irritationsmoment är den kassa CGI i en del scener. Jag förstår att man inte kan spränga Westminster Abbey på riktigt, eller krossa alla fönster i Houses of Parliament, utan sådant måste göras med CGI. Somliga av datoranimeringarna, de är förvisso riktigt bra, men andra ser ut att vara gjorda i en källare av en 11-åring med en 486. Helikopterkraschscenen är ett exempel på detta, riktigt dålig CGI. Den scenen kunde vara hämtad ur en tidig Disney-Pixar-film, typ Toy Story eller något. Men trots mina invändningar mot filmen så vill jag ge en massa beröm åt den svenska regissören Babak Najafi. Han engagerades i det här projektet väldigt sent, närmare bestämt bara ett par veckor innan inspelningen började. Som med det sagt så måste tillstås att han har gjort ett fantastiskt jobb med de givna förutsättningarna. Filmens brister tog det hänga ihop med torftigt manus, stereotypa karaktärer, halvkast CGI och dåligt med tid till förberedelse, snarare än bristande regi från Najafis sida. Bristen på tid kan också förklara varför London Has Fallen inte är tillnärmelsevis lika bra som Najafis svenska actiongangsterfilm Snabba Cash 2. Mitt förtroende för Babak Najafi och hans kommande projekt är trots allt då fortfarande orubbat. Om man känner för 1 timme och 32 minuter hårdkokt action och man kan ha överseende med nämnda brister samt ett containerlass av dåliga one-liners är London Has Fallen det givna filmvalet. Vill man se en film med mångbottnade karaktärer och en intrig som är värd att diskutera efter filmen så bör man välja någonting annat. Själv hyrde jag filmen via iTunes för 49 bagis. Den kan hyras och köpas på många andra ställen också. På Discshop kan man skaffa sig ett köpexemplar av filmen för 149 spänn. Samma pris för både DVD och Blu-ray. CD-ON erbjuder samma pris till samma film, så därför skulle jag absolut välja att beställa filmen från Discshop. Men det här, kan det här vara en efterträdare av det? Efterträdare för vadå? Rambo. Nej. Om man är så hårdkokt som Kristoffer säger, så är ju Rambo rena barnrumpan jämfört med det. Men Rambo är Rambo, va? Men det är mycket intressant film. Det här ska det här borde ju vara right up your alley. Yes. Ja. Very good indeed. Ja, precis. Ja, men jag tror den skulle falla Fredrik i smaken. Absolut, det tror jag med. Då känner jag ofta igen mig i de här filmerna. För du har inte sett den, antar jag? Nej, jag har inte gjort. Är det karaktärsporträttet utav hjälten som du... Ja. Ja. Nej. Men missförstå mig rätt, det är ingen dålig film. Alltså. Nej. Jag tyckte den var spännande från början till slut egentligen. Och så att vill man ha action i drygt 1,5 timme, då funkar det klockrent. Alltså. Det är gött. Det är, Ja, den har ju bläddrat förbi när man har kollat på iTunes movies där och så. Men den har inte fastnat i nätet ännu, så att den får väl göra det då, när man kan ha lite tid över och bara sitta och slötitta. Så det kan låta som en sån film. Det kan ju mycket väl dyka upp på Viaplay eller Netflix eller någonting framöver också, om man orkar vänta tills dess. Ja. Så kostar den inga svenska kronor liksom. Nej, precis. Men en fredag lördag kväll med en påse chips så tror jag 49 spänn är ett bra pris. Eller påse Polly. Nej, men det funkar. Ja, det går också bra. Ja. Eller nickel. Men då ska det vara på bio. Är det så? Det prasslar så jävligt de små jävla papperna. Eller? Nej. Tycker jag inte. Ja, nej, ska vi kolla in. Men då så. Jag tänkte även göra en liten återkoppling till den tv-serie som Daniel pratade om förra veckan. Den heter Episodes. Och du rekommenderade den också som någonting man kan sätta på när man vill ha det lite lugnt och skönt. Jag tog det på orden när du sa att den här var bra. Och jag håller med helt och fullt. Det är faktiskt en riktigt underhållande serie. I skrivande stund nu så har jag sett två säsonger. På en klart, vecka? Jag har påbörjat den tredje säsongen av fyra. På en vecka? Det är bara halvtimmesavsnitt. Ja, och så är det nio stycken per säsong eller något sånt. Så det går ganska fort. Ja. Hur som helst så tycker jag att den är så bra så jag kommer att se klart säsong 3 och 4 också. Och om det kommer fler säsonger efter det så kommer jag vilja se dem med. Det är en ny säsong på gång. Mm, jag tror att du sa det. Ja, ska komma 2017, ja. Men du var ju lite orolig på hur man kunde fortsätta där fler säsonger eftersom att de skriver om en tv-serie och så vidare. Men de har gjort det bra. Ja, ja. Nu lägger vi lite, vad heter det? Cliffhanger i det hela här. Du trodde inte de kunde fortsätta det spåret i flera säsonger. Men det fixade de. Nej, jag tänkte hur sjutton ska de kunna tjata vidare på det här liksom, så länge. Men det tillkommer saker, det händer grejer. Så att det finns hela tiden någonting att berätta. Och det som jag tycker är intressant, jag vet inte vad man ska kalla genren, det är ju någon form av sitcom. Men samtidigt så är det en meta-tv-serie eftersom det är en tv-serie som handlar om hur det är att göra och producera tv-serier. Ja. Och det konceptet är rätt spännande. Och jag tror att mycket av det som händer i den här serien faktiskt skulle kunna hända på riktigt också. Även om de kanske lägger ribban lite högre och skojar till lite extra. Att folk är inte speciellt sanningsenliga när de rapporterar vad som komma skall för en serie. Att man ständigt kan hotas av nedläggning. Att man blir lovad guld och gröna skogar. Och att ingen ska förändra någonting i det ursprungliga konceptet. Och snart är produktionsbolaget där och pillar och ändrar och ställer ultimatum och fixar och donar. Så. Jag tror det är i allra högsta grad att det är så industrin där i Hollywood fungerar. Mm, mm. Jo, men det tror jag också, faktiskt. Och serien är ju inte en renodlad komediserie heller, för den innehåller även mycket drama. Och komedi och drama blandas på ett effektfullt sätt, så att det blir liksom inte tråkigt. Det kan vara både allvarligt och roligt om vartannat. Mm, så, jo, precis. Och det, som jag sa sist då, så är det ju ingen serie som typ, vad ska vi säga, som Two and a Half Men eller så här, att du sitter, meningen är att du ska sitta och skratta hela tiden, utan de har en stor grej i varje avsnitt som antingen så kommer den eller så leder det till den som liksom kommer här, ta en käftsmäll nu, varsågod, där får du. Och hör man något skratt så är det för att man skrattar själv, inte för att man har redigerat in en massa pålagda skrattsalvor och sånt på utvalda ställen i postproduktion, utan man har inte försökt för mycket, utan man har lagt det på en bra nivå. Jag tycker att den har väldigt många goda kvaliteter. Jag ska säga att den har både hjärna och hjärta, den här serien. Ja, den precis. Är intressant intrig och ett spännande persongalleri. Just jag tycker det, att alla ska se den. Ja, ja, men just det att den blandar den amerikanska sitcomen med den brittiska humorn. Lite så kan man uttrycka det. Det tycker jag, men det funkar skitbra. Ja, men som sagt då, när jag började se den första gången så trodde jag, jag såg Matt LeBlanc. Det här kan jag sitta och glo på och bara stera på utan att behöva tänka. Men tji fick jag faktiskt. Det var mycket bättre än så. Det var det. Mm. Är det. Ja, men jag fortsätter hålla låda. Jag, Jag läste det så sent som idag. Vi har ju talat om Suicide Squad tidigare. Och jag minns att du, Daniel, tyckte att karaktären Harley Quinn var väldigt intressant. Mm. Och kanske på fler sätt än bara hennes rent fysiska attribut. Ja. Och idag läste jag att Harley Quinn ska få en egen film, en spin-off. Och att skådespelaren Margot Robbie faktiskt kommer att vara med att producera den här genom sitt eget produktionsbolag som heter Lucky Champ. Och i samarbete då med Warner färdigställa den här filmen som hon också kommer spela huvudrollen i, som Harley Quinn. Vidare, det stod ingenting om när den här kommer att gå upp på bio eller så, utan jag tror att det är i sin linda fortfarande. Så vi lovar ingenting, för som alla vet med filmer och filmindustrin så kan saker och ting ändras. Men det finns förhoppningar i alla fall om att det kommer att komma en egen Harley Quinn-film. Snälla, sabba den inte bara. Nej. Men det kan bli fler chanser, för enligt källan jag hittade så ska Margot Robbie även producera ett antal filmer till med Warner. Det står inte vilka filmer det här är, men vem vet, flera av dem kanske också utspelar sig i DCs universum och fokuserar på andra karaktärer från DC. Det återstår att se. Det kan bli intressant i alla fall för alla som gillar DC, som jag vet att du är väldigt förtjust i, Daniel. Mm, de har väldigt mycket att hämta hem för att jag ska börja bli spänd på och se någon av deras grejer igen. De måste komma något riktigt, riktigt bra nu. Men en film om Harley Quinn, borde det funka då? Ja, om hon får utveckla den karaktär hon har påbörjat med en bra story i Suicide Squad. Det behövs ingen origin story överhuvudtaget, utan då kan man hellre köra lite flashbacks. För den origin storyn finns redan i Suicide Squad, det behövs inte mer. Men alltså, låt henne utveckla den karaktären bara. Det, med en bra story. Sabba det inte bara nu, för helvete. Sista chansen nu, DC, Warner. Annars så, dra ut puggen på er. Annars förlorar ni en viktig biobesökare i Sverige, så det är skärpning som gäller nu. Yes, mina 150 spänn, vet du. Det kan sänka ett helt produktionsbolag. De går ju på knäna som det är, vet du. Precis. Ja. Hur som helst, apropå knän, jag tänker fortsätta hålla ögonen på så det här. Kan man ju träna dem ibland. Jag tänkte, det är ju så att som ni redan vet så har jag under sommaren haft privilegiet att anlita en personlig tränare. Och har man en personlig tränare så får man ju lära sig lite olika grejer, lite nya tips och trick och så vidare. Och en av de här tips och tricken som hon lärde mig var att ett bra och ett snabbt sätt att bli starkare, och det är då styrketräningsintervaller. Jag förklarar. Vad sa du? Nej, inte rysfemmor denna gången. Det tog vi under bordet, men det fick jag inte säga. Fan. Ja, nej. Det är alltså väldigt simpelt egentligen. Du börjar på en väldigt låg vikt. Vad ska vi ta? Vi säger väl, vad ska vi göra? Vi gör, i detta exempel så gör vi en bänkpress. Du börjar med 10 kilo, eller 20 kilo börjar du med. Det är inte för tungt, men du känner liksom att du har någonting. Då gör du 10 repetitioner av det här. Med en gång så slänger du på kanske 20 kilo, så att du har 20 kilo på. 40 blir det då om du hade 20 från början. Nej, du slänger på 10 till så att du får upp 30 kilo. Parkbänkar är ju rätt tunga faktiskt. Ja, men du behöver inte lyfta dem. Nej, i vilket fall, direkt så slänger du på 30 kilo. Gör 10 stycken repetitioner igen. Slänger på ytterligare 10 kilo. Så nu är du uppe i 40 kilo. Och så gör du 10 repetitioner igen. Så gör du så. Kanske, ja. Tills du skiter ner det eller något? Ungefär, alltså, tills du känner att nu kommer jag inte orka mer. När du kommit till att du har gjort, säg, 5 repetitioner eller 5 set på olika och höjt dig i varje set, så går du ner ett steg. Så är du uppe på 50 kilo på dina första repetitioner, så går du ner till 40 kilo då, och så gör du 8 repetitioner. Och så går du ner till dina 10. Sen vilar du en liten stund, typ en minut eller så, så gör du om det här en gång till. Jag tror jag ska säga en vecka eller något. Nej, precis. En minut bara. Daniel? Ja? Sist jag gjorde detta, då fick de springa till granngymmet och låna vikter. hade de bara gramvikter hos dig, ja, eller? Ja, visst, vet du. Åh, det är tur att du har ett granngym då. Nej, i alla fall. Du kör dina repetitioner. Och när du då kommit till 10, eller när du har kommit upp så att du känner att nu klarar du inte fler, så går du helt enkelt ner till 0-positionen igen. Och så gör du det här 2 gånger. Du kan alltså få, under ett sånt här pass, så kan du alltså ha gjort 14 stycken set. Exempelvis. Det gjorde jag senast på, vad var det jag gjorde då? Då gjorde jag, ja, bänkpressintervaller. Det gjorde jag faktiskt då. Och då hade jag 14 set klara när jag hade gjort en sån intervall. Och det här kan du alltså göra med vilken muskelgrupp som helst. Så att det gäller ju liksom inte bara bröstmuskler eller, utan men i stora drag så är det ju de stora muskelgrupperna som man lättast kör med det här. Ja, man börjar med kexchoklad och avslutar med fudge. Det är lite tyngre, då tränar man ju käkmusklerna. Man börjar med att äta kexchoklad, sen tar man fudgen intravenöst. Är det så man gör? Ja, tyngre grejer, vet du. Kexchoklad leder alltid till tyngre grejer. Ja, nej, men det är häftigt. Och det är för att öka styrkan då, alltså. Precis, och det innebär ju att du faktiskt får en större muskel också. Ja, om man vill, man chockar det, men kroppen lite kanske. Ja, det blir lite så. Men alltså, huvudsaken är att du ska göra, kunna bli starkare, snabbare, helt enkelt. Ja, okay. Så att det här är ingenting man kan, eller kan man väl, men man bör göra varje gång man tränar styrketräning. Utan det här bör man kanske göra en gång i veckan typ. Eller? Ja, en gång i veckan månad till att börja med, och sen kanske gå ner när man har kommit upp till den nivå man vill ligga på, så kanske man kan göra det typ en gång i månaden. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Visst. Yes. Eller när man känner för att vara sjukskriven ett tag. Ja, då har man gjort fel, kan jag tala om. Jag tänkte precis säga, det kommer aldrig hända mig, men ja, men det är bra. Om han lyckas få mig till ett gym så får han en peng av mig. Hur mycket? Det är utmaningen, antar jag. Ja, precis. Nu vill jag höra om fusk. Okay. Ja, jag med. Med äkta fusk. Är vi klara med träningen? Ja, nu är vi klara. Nu är vi färdigtränade. Känns det inte så att jag vet? Jag bara känner mjölksyran och så att det är nog dags. Ja. Mat då? Där har vi en veckans rätt, och veckans rätt den här veckan är skaldjurssoppa med äkta fusk. Och det här är vad man behöver för att göra skaldjurssoppa med äkta fusk. 2 burkar kräftstjärtar i lager. Räkor kan man också ta om man nu skulle föredra det. 2 stycken morötter, ganska stora sådana, inga små veklingar till morötter. 1/2 liter crème fraîche, en sån här stor förpackning som finns. En stor burk kräftost, tror det är 600 gram i dem. 1 liter vatten, ungefär 50 gram smör och 1 matsked vetemjöl. Men man ska vara väldigt noga med att hålla inne på vetemjölet så det inte blir för mycket. Ja, man får vara försiktig med det. Ja, precis. Man skulle eventuellt kunna utelämna vetemjölet helt och hållet igår ändå. Ja, man får ju tänka på det med kolhydraterna, va? Ja, man måste göra det. Farliga grejer det där. Nej, ja, precis. Så att, vill du köra din, en sån här high fat low carb diet liksom fullt ut, så ja, då hoppar kan man plocka bort vetemjölet. Ja, precis. Ja, bort med vetemjölet. Nej, men så gör man så här. Man river morötterna. Och när man har gjort det så smälter man smöret i en stor kastrull. Man hivar i morötterna i kastrullen och så låter man dem puttra runt där i det smälta smöret tills de blir mjuka. Så tillsätter man det här mycket viktiga vetemjölet då. Och då kommer det bli som en pasta i botten av kastrullen med smör, mjöl och morötter. Det blir som en gegga. Då får man se till att man inte bränner fast geggan. När det har gottat till sig så häller man på vatten. Och så drar man i crème fraîche och kräftosten. Man låter det här koka ihop ordentligt och reducera lite. Och några minuter innan man vill servera så tillsätter man kräftstjärtarna eller räkorna då, vilket man nu har valt. När de har blivit varma och goda i soppan så ställer man fram den och det är klart. Kan med fördel serveras med ett vitlöksbröd. Rätten som sådan är extremt onyttig och löjligt god. Mm. Mm. Det lät smarrigt, men jag är som sagt var lite skeptisk till det här med vetemjölet, va? Ja. Jo. Om du kommer att hälsa på någon gång så lovar jag att göra den utan vetemjöl bara för dig. Åh, tack. Det låter betryggande. Jag är lite skeptisk till soppa överhuvudtaget, faktiskt. Alltså? För man kan inte göra det på grillen, eller? Nej, men alltså soppa, det är ju fattiga bönder på landsbygden som käkar det, typ. Tror du har missuppfattat soppa? Ja, jag skojar ju bara. Nej, men du... Ja, fortsätt. Jag gillar ju sån här köttsoppa, tycker jag är väldigt gott. Och sån där ärtsoppa säkert också. Ja, ärtsoppa också. Mycket senap i då. Ja, mycket senap ska det vara. Mycket senap på... Typ nästan bara senap och inte så mycket ärtor. Ja, precis. Håll ärten och soppan på där borta så tar vi senapen här. Ja. Ungefär så. Korven kan jag ta med. Det här, jag ska nog testa detta faktiskt. Ja, det låter gott. Ja. Det är riktigt gott faktiskt. Sen har man inte gjort så mycket själv eftersom allting är ju typ halvfabrikat som man bara öser ihop. Men för ett nyttigare alternativ så kan man använda rågmjöl. Om det känns bättre för en så funkar det säkert lika bra. Men det här funkar... Tack för att du inflikade detta. Det förändrar hela receptet. Det här funkar utmärkt att göra på grillen faktiskt. Gjutjärnsgryta och koka ihop det. Ja, apropå grill, du har ju påbörjat ett nytt grillprojekt, sa jag. Ja, för fan. När man köper husvagn då så måste man ju köpa en ny grill också. Du har valt en gasolgrill à la jätten från Weber, förstår jag. Nej. Jag har faktiskt, vad heter det? Jag bidar min tid. Mm. Det är mycket, det är förtält och det är markiser och det är grejer. Och jag har ju rätt många grillar redan. Så ja. jag tänkte använda en som jag har, min lilla picknickgrill till att börja med. Ja. Så nu ska jag testköra den här i vinter och laga massa gott på den lilla grillen. Det du brukar göra på de stora grillarna, ja, helt enkelt. Ja, precis. Det får vi liksom förtjäna sig en rätt att följa med i husvagnen till nästa säsong. Ja. Ja, men så det ska lite intressant att se. Små picknickgrillar och såna här grillhinkar och grejer. Det är ju ofta något lätt korv med bröd och lite sånt där. Det är lätt att ha med och allting, men när man är lite mer stationär på en camping då en helg, då kanske man vill dra på lite pulled pork och lite sån här grejer. Så nu testar jag lite grann hur det funkar på den lilla grillen. Så idag gjorde jag faktiskt kycklingvingar med lite äpplerök. Uh-huh. Och sen efter det så gjorde jag faktiskt matlåda. Jag stekte köttbullar på den. Okej. Okay. Det här låter riktigt... Jag hoppas vi får höra mer om det här i kommande avsnitt. Ja, absolut. Ska du lägga den på grillen nu, den du slog ihjäl? Ja, jag vet inte fan, och spara den till sen. En flugjävel. Det är mycket protein i. Ja. men håll vetemjölet undan. Det kan vara farligt. Hur fan var du har snurrat in på det då? Ja, jävlar alltså. En matsked. Jag slår bara dem att när vi är färdiga här så går Daniel ut i köket och käkar han vetemjöl direkt i förpackningen med sked. Ja, semlarna du, är ju roligt. Och jag linar upp det och snortar. Ja. Ja, det kan det möjligen vara värre. Sen drar jag nogaten intravenöst som sagt var. Sen är jag färdig för snart, Daniel. Hä? Det är marsipandag snart. Oh. Vi närmar oss jul. Ja. Oh. Närmar oss ju 100 dagar kvar, tror jag. Ja. Ja, det innebär att det bara är 90 dagar kvar tills man kan börja käka marsipan med gott samvete. Ja. Jag drack must idag. Jaså? Det var väl. Sommarmust. Har du? Finns det sånt också? Jajamän. Det är det som blev över sen i påskas alltså. Tror man bytt etikett bara. Ja, det är som de gör till jul. Ja, det som blev över nu till sommarmusten, du bytte... Vällagrad. Ja, precis. Oh, nej, om jag skulle ta och knyta ihop mig och lägga mig i säng, jag tror jag förtjänar tycker det. Det låter som en fantastisk idé. Du tycker det, ja. Men då kan du få äran att dra formalia nu då och runda av programmet. Det är din jag punkt. Ja, precis. Jag tänkte säga det. Kristoffer, take it away. Nej, jag inledde den här gången så då får du avsluta. Ja, då säger vi... Fredrik, take it away! Bling! Ja. Ja, nej. Tack för att ni har lyssnat. Vi syns nästa vecka, eller hörs. Vi finns på internet. Ja. Everywhere. Ja. Precis. Everywhere. Som sagt, vi finns på internet. Sök på Fredrik Arde Oddetoft så finns han på alla sociala nätverk man kan tänka sig. Jag finns på några och Kristoffer är bortskämd. På ännu färre. På ännu färre. Så att har ni hittat honom så är det ju en raritet som det heter då. Så att den ska ni spara på. Vill ni veta all formalia så finns den på vår hemsida atpodcast.se. Vi säger godnatt. Godnatt med er. Gå och lägg dig för fan. Jag ska det. Och hej då allesammans. Hej då. Tjingling.